Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 1η Ιουνίου, Τρίτη, καλό μήνα σε όλους. Ναι, εντάξει, είναι μάλλον προβλεπόμενη η πρώτη μουσική, να μην σας πω οι πρώτες δύο-τρεις μουσικές. Το έχει περιγράψει το σενάριο της σημερινής εκπομπής ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έχει δώσει τις βασικές κατευθύνσεις και εμείς απλώς πρέπει να υλοποιήσουμε την σκηνοθετική του πρόταση, πρέπει να φέρουμε στο ραδιόφωνο, σαν να το φέρναμε στο πανί, την ενσάρκωση όλων των ρόλων αυτού εδώ του σκηνικού. Ακούστε την ανακοίνωση λίγο για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Όποιος μιλά για άγρια δύση, όποιος ηρωνεύεται με σφαίρες, χαλάζια και τίτλους ταινιών για να καταλήξει πως δεν χρειάζεται αστυνομία στα πανεπιστήμια, τίποτα δεν κατάλαβε και από συνήθεια κινδυνολογία σύστολα και λαϊκίζει απεριόριστα. Αυτό εδώ είναι σαν να έχω ποζάρει εγώ, σαν να με φωτογραφίζει για να κάνει τη δήλωση αυτή και πολύ το χάρηκα, πρέπει να σας πω. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, μπορείτε να με συλλάβετε κύριε Μιχάλη μου. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Ποιο είναι το θέμα, αν δεν έχετε καταλάβει μέχρι τώρα γιατί πράγμα μιλάμε και λέτε τι έπαθε αυτός εκεί και βάζει τώρα πρωί-πρωί άγρια δύση? Αυτό είναι Ένιο Μωρικόνε, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος, φυσικά, από αυτή την φοβερή ταινία. Και θα ακούσουμε και άλλα δικά του κομμάτια στην συνέχεια. Αν δεν έχετε καταλάβει, μιλώ για την κατάσταση που δημιουργείται στην Αθήνα κυρίως, αλλά όχι μόνο, με τις εκτελέσεις, με τις μαφιόζικες. Είναι αυτό το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που κάνεις μια εκπομπή, λες ρε παιδί μου Κυριακή μεσημέρι, τι σας έλεγα χθες, Κυριακάτικα μεσημέρι στα Σεπόλια πήγανε και σκοτώσανε τον άλλο με μια σφαίρα στο κεφάλι και το σχολιάζαμε και μέχρι να προλάβεις να γίνει μια εκπομπή, να την ακούσετε αναλόγως, δεν ξέρω, ακούτε από το ραδιόφωνο, από το ίντερνετ, είναι και διαφορετική η ώρα που μπορεί κάποιος να ακούει την εκπομπή, μέχρι να μιλήσεις για τη μία έχει γίνει κι άλλη σε λιγότερο από 24 ώρες. Και σήμερα έχω να σας πω γιατί, κοίταξε, το κανονικό τώρα, ξέρετε, η εκπομπή διαβάζει ανάποδα τις ειδήσεις. Το φυσιολογικό είναι να έχει γίνει και άλλη τώρα που ακούτε την εκπομπή. Και να τη μάθουμε σε λίγο. Το μη φυσιολογικό πια είναι να είναι μια ήρεμη μέρα, ας πούμε, που δεν δολοφονήθηκε κάποιος στην Αθήνα από μαφιόζικο χτύπημα και από συμβόλαιο θανάτου. Αυτό θα είναι είδηση πια. Και βγαίνει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με μια σκληρή ανακοίνωση και λέει: μην ηρωνεύεστε με άγρια δύση και με ταινίες και για μαφίες και τέτοια. Σαν να σου δίνει την μπάσα ρε παιδί μου να κάνεις αυτό ακριβώς. Εντάξει, προβλεπόμενο θα μου πείτε, αλλά έψαχνα και εγώ ευκαιρία. Οι κινηματογραφικές μουσικές νομίζω ότι δίνουν μια διαφορετική νότα, τουλάχιστον για το πρώτο μισό της εκπομπής. σας έλεγα και χθες, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει καταθέσει μία λίστα με 500 βαρυπινίτες, οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθεροι, οι οποίοι είναι είτε οι στόχοι των συμβολέων εκτέλεσης, είτε είναι αυτοί που συνάπτουν τα συμβόλαια εκτέλεσης. Είτε είναι και τα δύο, συνάπτει ο ένας για τον άλλον. Και το σχέδιο, όπως καταλαβαίνετε, είναι σατανικό της ελληνικής αστυνομίας και του Υπουργού και της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Λέγεται και Προστασίας του Πολίτη, τρομάρα του, το Υπουργείο. Λοιπόν, το σχέδιο είναι σατανικό, διότι αυτοί οι 500, ένας σβήστηκε χθες από την λίστα, ο πρωινός, ο πυγμάχος. Ένας 499, και πάμε σιγά σιγά από τότε που έκανε την λίστα ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Το σχέδιο το σατανικό λέει ότι αυτοί αν εξοντωθούν μεταξύ τους, στην ουσία μετά δεν έχεις πρόβλημα. Ωραίο, λογικό, δεν ακούγεται? Αυτό εδώ είναι ξανά Ένιο Μωρικόνε από το 1969, κύριε Χρυσοχοΐδη, για να ξέρετε. Η συμμορία των Σικελών, The Sicilian Clan. Ένας εσημασμένος κλέφτης κοσμημάτων σχεδιάζει μια ληστεία διαμαντιών και ερωτεύεται την κόρη ενός αδίστακτου μαφιόζου, ενώ η αστυνομία βρίσκεται στα ίχνη του. Καλύτερα να δείτε καμιά ταινία, κύριε Μιχάλη μου, γιατί στην πραγματικότητα, άστο, δεν βγαίνει. Η ταινία μιλούσε για την Ιταλική, για τους Σικελούς, αλλά ήταν γαλλικής παραγωγής. Ο Αλέν Ντελόν ήταν ο σεσημασμένος κλέφτης κοσμημάτων. Και κατηγορεί που λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης την αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που μιλούν, που κάνουν τη σύγκριση, που βάζουν στο ίδιο τραπέζι πάνω την ώρα που δεν μπορείς να ελέγξεις το οργανωμένο έγκλημα, αλλά μου φτιάχνεις πανεπιστημιακή αστυνομία για να ελέγξεις, υποτίθεται, τους χώρους της εκπαίδευσης και των ελληνικών πανεπιστημίων. Και λέει, μην τα συγκρίνετε αυτά. Όποιος συγκρίνει αυτά τα δύο, πριονίζει στο κλαδί που καθόμαστε πάνω. Διότι θα πέσει η δημοκρατία. Και λέει και άλλα. Είναι το για το αυγό του φιδιού, λέει, για τη Χρυσή Αυγή, λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Λέει ότι όλα αυτά είναι ένας εφιάλτης που δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι τυφλωμένοι από άλλα μικρές επιδιώξεις. Εννοεί αυτό τη σύγκριση. Και προσπαθεί να πείσει την κοινωνία ότι δεν έχει καμία σχέση η έλλειψη στο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, που ειλικρινά υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν με φιλότιμο, που δουλεύουν μεθοδικά και που θα ήθελαν, θα οραματίζονταν και αυτοί, χωρίς την κακή νοοτροπία του μπάτσου, μια καλύτερη χώρα, εν πάση περιπτώσει, με ασφάλεια πραγματική για τους πολίτες, εκεί όμως που είναι το οργανωμένο έγκλημα. Γιατί εσύ μου χτυπάς μου πουλάς ασφάλεια, καθαρίζοντας τι, τα εξάρχεια και τις καταλήψεις και τα πιτσιρίκια που κάνουν θέατρο στο θέατρο εμπρός ή τον κόσμο που κάνει τέχνη και πολιτισμό, εκεί ναι, μπορεί, σε παίρνει. Στα άλλα που σκοτώνονται μεταξύ τους με Καλάζνικοφ μέρα μεσημέρι, δεν, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορείς. Πώς να μην συγκρίνω το γεγονός ότι δεν έχεις προσωπικό, δεν έχεις την πολιτική βούληση να πας εκεί, αλλά έχεις προσωπικό να προσλάβεις 1000 άτομα πανεπιστημιακή αστυνομία και πολύ με το κιλό πολιτική βούληση για να υπηρετήσεις τον σκοπό σου, τον πολιτικό και το ακροατήριό σου για την ανομία στα πανεπιστήμια. Ξαναγύρισα στο Νίνο Ρώτα μετά τον Ένιο Μωρικόνε. Με τους δυο τους θα πάμε για το πρώτο μισό της σημερινής εκπομπής. perduta do montun malassata lu guaju no sim pra paia pela fa. Θέλεις να μας πεις ότι δεν υπάρχει ανομία στα πανεπιστήμια? Ναι, με γράφουν στους στίχους. Σωστό. Επίσης υπάρχει παραβατικότητα σε ό,τι αφορά τους χώρους τους πανεπιστημιακούς, που πολλές φορές χρησιμοποιούνται, ναι, και για τη διακίνηση ναρκωτικών. Δεν χρειάζεται να λέμε ψέματα, υπάρχει, είναι εμφανές, ή και για το παραεμπόριο συνολικά μέσα στους χώρους των πανεπιστήμιων. Τα έχουμε δει αυτά, αλήθεια είναι αυτά. Ναι, μόνο που ξέρεις κάτι, υπάρχει ναι, και τσαντάκιδες, και τσαντάκιδες, ναι, στη Θεσσαλονίκη λέει στο Αριστοτέλειο κυκλοφορούν και πάνε και στις φοιτήτριες, ναι. Ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Ναι, μόνο που υπάρχουν αυτά και υπάρχουν και κάτι τύποι που κυκλοφορούν μέρα μεσημέρι μέσα στην πόλη με καλάσνικοφ και με αυτόματα και πάνε και πυροβολούν στο κεφάλι εν ψυχρό μέσα σε μια καφετέρια έναν άνθρωπο ή έξω από ένα γυμναστήριο, έναν άνθρωπο, ό,τι και αν είναι ο άνθρωπος αυτός, αν είναι και αυτός μαφιόζος, απατεώνας, δεν με νοιάζει, αλλά πυροβολούν έναν άνθρωπο στο κεφάλι και τον σκοτώνουν μέρα μεσημέρι εκεί εν ψυχρό. Και εσύ από αυτά τα δύο, που είναι και τα δύο υπαρκτά, διαλέγεις να τα βάλεις με το πρώτο. Εντάξει, αυτό κρίνω. Γι' αυτό συγκρίνω τα δύο ζητήματα αυτά. Όχι για να γίνω κακός και για να σου τις πάσω, κύριε Μιχάλη. Και έτσι βρίσκεσαι σε αυτήν εδώ τη χώρα να βάζεις κάτω τις στατιστικές. Και όσο και αν ακούγεται λιγάκι μακάβριο, όσο και αν ακούγεται λίγο, πώς να το πω έτσι, εκτός τόπου το να κάνεις τη σύγκριση αυτή, θα το πω, γιατί τελικά κοιτάς να δεις τι είναι πιο πιθανό σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ποιες είναι περισσότερες οι πιθανότητες και οι στατιστικές? Να πεθάνεις από πυροβολισμό στο κεφάλι ενός μαφιόζου, ή να πεθάνεις από τις παρενέργειες του εμβολίου, ειδικά του AstraZeneca. Όπως ίσως θα έχετε ακούσει, από χθες θρηνούμε ακόμα μία γυναίκα η οποία 44 ετών, νεότατη. Η αλήθεια είναι ότι οι γιατροί έτσι κι αλλιώς είχαν σβήσει κάθε ελπίδα για την επιβίωσή της. Διαπιστωμένα παρενέργεια από το εμβόλιο, το AstraZeneca, στην Κρήτη, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και είναι το δεύτερο περιστατικό θανάτου μετά από την γυναίκα 61 ετών από τη Λέσβο. Είναι το δεύτερο περιστατικό θανάτου που ο ΕΟΦ, γιατί υπήρξαν και άλλα που δεν αναγνωρίστηκαν ως τέτοια, αλλά για αυτά τα δύο ο ΕΟΦ έχει επισήμως απαντήσει ναι, σχετίζονται, προκλήθηκαν οι θάνατοι αυτοί από το εμβόλιο. Και υπάρχουν και ακόμα τρία περιστατικά σε όλη την Ελλάδα που ευτυχώς οι άνθρωποι ζουν ακόμα και ελπίζω να ζουν για πολλά χρόνια και ξεπέρασαν ή φαίνονται να ξεπερνούν, γιατί ακόμα μια γυναίκα νοσηλεύεται, το πρόβλημα που δημιούργησε το εμβόλιο. Και σε ψάχνεις να δεις μήπως μετά από τόσο καιρό που συζητάμε για όλα αυτά τα θέματα, μήπως θα έπρεπε να είχες πάρει τα μέτρα σου. Και ενώ ακόμα και η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, που εμφανίστηκε χθες συγκινημένη και ξεκίνησε την ενημέρωση απευθυνόμενη στην οικογένεια της γυναίκας που χάθηκε στην Κρήτη, ευχαριστούμε αλλά δεν φτάνει. Ευχαριστούμε αλλά δεν φτάνει πραγματικά, κυρία Θεοδωρίδου μου. Θυμάστε ότι έχει πει, ναι, ξέρετε, το εμβόλιο το συγκεκριμένο για τις γυναίκες κάτω των 50 είναι σχετικά επικίνδυνο. Δεν τόλμησε να πει μην το κάνετε, αλλάξτε το ραντεβού σας. Το είπε εμέσως δια της πλαγίας, μέσω λαμίας που λέμε. Και βγαίνει χθες ο σύζυγος της γυναίκας που πέθανε και έχει πολύ μεγαλύτερο θάρρος. Θα μου πεις, δεν είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, είναι το θύμα αυτής εδώ της ιστορίας, γιατί αναγκάζεται να μεγαλώσει 3 παιδιά μόνος του από εδώ και πέρα. Και βγαίνει και λέει θα έπρεπε η πολιτεία να έχει επιδείξει θάρρος διακόπτοντας τη χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου σε ηλικίες κάτω των 50 ετών και δι σε γυναίκες. Εφόσον για αυτή την συγκεκριμένη κατηγορία είναι επικίνδυνο και εφόσον το ξέρετε και το ξέρατε ότι είναι επικίνδυνο. Και τολμά να πει, και αναγνωρίζοντας προφανώς ότι αυτή τη στιγμή ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, είναι ο άνθρωπος που σήμερα θα κηδεύει τη γυναίκα του. Και τολμά να πει, θα έπρεπε να το έχετε διακόψει. Και ακόμα δεν έχει τολμήσει ένας που να πάρει ευχή υπεύθυνος, ειδικά από όλους αυτούς που σας θυμίζω ότι έχουν και το ακαταδίωκτο, όχι για να τους πας φυλακή, αλλά για την πρόκληση του ακαταδίωκτου, ως φιλοσοφία, ως έννοια, ως ό,τι θέλεις. Και δεν τολμούν αυτοί που έχουν και το ακαταδίωκτο να πούν σταματάμε τους εμβολιασμούς με το Άστρα. Το σταματάει ο κόσμος φυσικά μόνος του, διότι πάμε και το ακυρώνουν, ειδικά οι γυναίκες. Ένα μεγάλο ζήτημα, τα λέγαμε και χθες, είναι όσοι έχουν κάνει και ειδικά όσες έχουν κάνει και είναι σε αυτή την κατηγορία την πρώτη δόση, τι θα γίνει με τη δεύτερη. Καταλαβαίνετε για πόσο μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα δίνει και στοιχεία, γίνεται μέσω της ανακοίνωσης για τη συντριβή του ανθρώπου αυτού, γίνεται και επιστήμονας και έρχεται να σου γράψει ποιος ο σύζυγος της γυναίκας, έρχεται να σου γράψει στην ανακοίνωσή του, στη δήλωση που κάνει προς τα μέσα ενημέρωσης, ότι και επίσημα από τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, οι γυναίκες κάτω των 50 ετών παρουσιάζουν αυτές τις παρενέργειες που έπαθε η δική του γυναίκα. Γίνεται αναφορά σε στατιστική ότι αφορά ένα κρούσμα στο εκατομμύριο, αλλά αυτό αφορά το γενικό πληθυσμό. Σε γυναίκες κάτω των 50 τα ποσοστά είναι τουλάχιστον 16 φορές μεγαλύτερα. Και αυτός ο λόγος που διαβάζεται δεν είναι λόγος ενός επιστήμονα, ενός μέλους της Επιτροπής, ενός μέλους που να πάρει ευχή οτιδήποτε ανεύθυνο, υπεύθυνο υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Είναι ο λόγος, δηλαδή φτάνεις να σου κάνει μια ανακοίνωση που μοιάζει πολύ με επιστημονική ανακοίνωση μέσα στη θλίψη του και μέσα στην οδύνη του, ο σύζυγος της γυναίκας που σήμερα την οδηγεί στην τελευταία της κατοικία μαζί με τα παιδιά τους. Αν δεν είναι αυτό ντροπή κατάντια για τη χώρα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Ο θάνατος της σύζυγου μου ας γίνει η αφορμή να κατανοήσουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε ζυγαριά, δεν μετριέται με αριθμούς και δεν αποτυπώνεται με στατιστικές. Και καταγγέλει, παρά τις σοβαρές παρενέργειες που παρουσιάστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, η πολιτεία επέλεξε να συνεχίσει τη χορήγηση του φαρμάκου με τα αποτελέσματα αυτά. Τι άλλο θέλετε να σας πει εσείς? Τι άλλο θέλετε? Και βγαίνει η κυρία Θεοδωρίδου, η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, και εκφράζει τη θλίψη της και την συμπαράστασή της προς την οικογένεια. Ευχαριστούμε εκ μέρους της οικογένειας, να εκφραστώ και εγώ έτσι, εκ μέρους της οικογένειας. Ευχαριστούμε, αλλά δεν φτάνει. Αυτό είναι το Canzone Arrabbiata, ένα θυμωμένο τραγούδι από τον Νίνο Ρότα φυσικά. Tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, alle illusioni dell'umanità, per le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me. tanta gente nell'oscurità, la solitudine nella città, tra le illusioni dell'umanità, delle parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, canto a quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi fa. Από την ιστορία έρωτα και αναρχίας φυσικά αυτό, 1973, Λίνα Βερτ Μίλλερ, η μουσική και εκεί του Νίνο Ρότα. Ένα νούμερο που το κρατούν μέχρι σήμερα κρυφό, και το λέω έτσι με αυτή την έννοια, με αυτήν ακριβώς τη φράση, γιατί το κρατούν κρυφό, είναι το ποσοστό των ακυρώσεων των εμβολιασμών σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα εμβόλια, ειδικά το AstraZeneca, που φαίνεται να υπάρχουν παρενέργειες. Όχι που φαίνεται, που αποδεδειγμένα υπάρχουν πολύ σοβαρές παρενέργειες, και που από αυτό εδώ το μικρόφωνο δεκάδες φορές τις τελευταίες μέρες έχω πει ότι δεν είναι αποδεκτός ένας θάνατος από το εμβόλιο. Όσο και αν λένε οι στατιστικές ότι ένα στο εκατομμύριο, όχι, ούτε ο ένα στο εκατομμύριο είναι αποδεκτός. Ειδικά δε όταν ξέρεις και όταν συνεχίζεις το πρόγραμμα εμβολιασμού για να πάει καλά ο τουρισμός, για να δείξεις ότι έχουμε προχωρήσει πολύ στους εμβολιασμούς. Και ειδικά όταν έχεις βάλει στη ζυγαριά την οικονομία με την ανθρώπινη ζωή. Σας τα λέει μια χαρά, τα λέει, δεν χρειάζεται, καλύτερα από μένα τα λέει ο άνθρωπος, που κανένας μας σήμερα δεν θα θέλει να είναι στη θέση του. Και σταματήστε, λέει, τον εμβολιασμό με αυτό το εμβόλιο πια, το συγκεκριμένο. Υπάρχει πρόβλημα. Και το λέει ο άνθρωπος αυτό που δεν τολμά να πει η Επιτροπή των Εμβολιασμών και δεν τολμά να κάνει η ελληνική πολιτεία, η κυβέρνηση. Ευτυχώς, λέει, που οι άνθρωποι έχουν καταλάβει. Και ακόμα και αν δεν μας δίνουν στοιχεία για το ποσοστό των ακυρώσεων, τα αποτελέσματα, η στατιστική, πάλι η στατιστική βοηθά, το πόσα εμβόλια έχουν γίνει από το συγκεκριμένο σε πρώτη δόση και πόσα έχουν γίνει σε δεύτερη δόση, και η τεράστια διαφορά που υπάρχει για την Κρήτη, να σας πω συγκεκριμένα που υπάρχουν τα νούμερα, τα έφερε στο Φως η Νέα Κρήτη η εφημερίδα, 44.012 δόσεις AstraZeneca και μόλις 9.479. Βέβαια είναι και μεγάλο το διάστημα, ίσως ως ένα σημείο να είναι λογικό, γιατί είναι πάνω από δίμηνο και να μην έχουν προλάβει να καθοριστούν. Αλλά έστω και από αυτή την τεράστια διαφορά, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ακύρωση των δεύτερων δόσεων του εμβολιασμού στο συγκεκριμένο ζήτημα, και των πρώτων, εάν και εφόσον ήταν σαν την γυναίκα που πέθανε, ήταν στις ηλικίες που την ώρα που έκλεισαν τον εμβολιασμό τους δεν είχαν άλλη επιλογή εμβολίου. Διάλειμμα μικρό και θα τα πούμε στη συνέχεια. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 3η και 1η Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους και στο δεύτερο μέρος πάμε λίγο πιο δυνατά στις μουσικές. Επόμενος ήρωας για το δεύτερο ημίωρο μετά τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, βεβαίως ο Σούπερμαν, ο σούπερ ήρωας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης είναι ο Υπουργός Εργασίας, αν το είχατε ξεχάσει, έστω και για λίγο. Θέλω να σας πω ότι ανακάλυψαμε όλοι χθες με την ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, του ΣΕΒ, ότι ούτε ο ΣΕΒ είναι ευχαριστημένος. Εσείς νομίζατε ότι είναι μόνο τα συνδικάτα που πάνε να διαδηλώσουν στις 10 Ιουνίου. Συναποφάσισαν, ενώ στην αρχή υπήρχε διαφωνία, η ΑΔΔΗ έλεγε στις 3 Ιουνίου, αυτή την Πέμπτη δηλαδή, μεθαύριο. Μετά πήγαν όλοι μαζί στις 10. Τα σωματεία του ΚΚΕ κατά πάσα πιθανότητα το πάμε επιμένει για απεργία στις 3 και στις 10 ενδεχομένως. Δεν είναι γνωστό το πότε θα έρθει το νομοσχέδιο το εργασιακό στη Βουλή. Και αυτό είναι που δημιουργεί κάποια μπερδέματα, πέρα από τα γενικότερα μπερδέματα, τα συνδικαλιστικά που έτσι κι αλλιώς ταλαιπωρούν τον χώρο των εργαζόμενων σε αυτήν εδώ την γωνιά του πλανήτη. Αλλά ακούστε, εσείς νομίζατε ότι έρχεται το νομοσχέδιο και διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι από κάτω. Έστω και με τις διαφωνίες τους, με τα σωματεία, με τα συνδικαλιστικά, με ό,τι εν πάση περιπτώσει έχει αυτό, εσείς νομίζατε ότι είναι αυτοί. Δεν είναι μόνο αυτοί, διαμαρτύρονται και ο ΣΕΒ και οι βιομήχανοι, παιδιά. Και μάλιστα να σας πω την αλήθεια, λίγο το έχουνε να πάνε να βαρέσουν και καμιά απεργία, δεν ξέρω, μήπως, γιατί εδώ διαβάζω ότι το νομοσχέδιο λέει έχει σοβαρά προβλήματα. Για να δω μετά, πάω παρακάτω να δω τι προβλήματα έχει αυτό το νομοσχέδιο που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των βιομηχάνων. As meanwhile I drink alone outside the bar at the end of the world. So this is how it feels. 10:25. Πρώτο και βασικό ζήτημα που θέτει ο ΣΕΒ, αφού κάνει μια εισαγωγή ότι το προτινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει πολλά προβληματικά σημεία και αφού εν πάση περιπτώσει λέει ότι υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να επιληθούν, το πρώτο που βάζει είναι η εφαρμογή της νέας ψηφιακής κάρτας. Είναι το μέτρο στο οποίο θα μπορείτε να καταγράφετε εσείς οι εργαζόμενοι έξω τον χρόνο εργασίας σας και θα μπορείτε, υποτίθεται λέμε τώρα, να διεκδικείτε τις υπερορίες, τα ρεπό για τον μισθό σας, αντί για μισθό που θα παίρνετε ρεπό, όπως μας είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα σύστημα ή θα υπάρχει σε λειτουργία ένα σύστημα που θα λες, Διονέλης, πότε έλεγε το ωράριό μου, το μεσημέρι, 2 η ώρα. Ωραία, είναι 2 και 10, χαίρετε. Πάτησα το κουμπί εγώ στις 2 και από εδώ και πέρα δουλεύω υπερορίο. Αυτό είναι, έτσι για να σας το πω χοντρά, η ψηφιακή κάρτα του χρόνου εργασίας. Πολύ προβληματικό, ναι, δεν το θέλουνε. Ακούστε, ήδη για το θέμα αυτό έχουμε πει ότι άμα ο εργοδότης σε πιέσει, μην τυχόν και πατήσεις το κουμπί και μην τυχόν και δείξεις και λοιπά, γιατί ξέρεις τι γίνεται μετά, πρέπει να είναι πολύ αγγελικά πλασμένος ο κόσμος για να θεωρήσετε ότι, όχι ότι δεν υπάρχουν, δεν θα υπάρξουν, αλλά ότι οι εργοδότες, ας πούμε, είναι σε αυτή. Εδώ, παιδί μου, σου δίνουν δώρο Χριστουγέννων και μετά σου λέει στο δίνει στην τράπεζα από τότε που βγήκε, υποτίθεται, η μεγάλη καινοτομία, ότι το δώρο πρέπει να μπει στην τράπεζα, όχι στο χέρι. Οπωσδήποτε. Τώρα και η μισθοδοσία πια. Αλλά το δώρο, αν θυμάστε, ήταν αυτό. Και μετά πήγαινε, στάβαζε στην τράπεζα και σου έλεγε: ξέρεις κάτι, το μεσημέρι πριν φύγεις, και είναι παραμονή Χριστουγέννων, ναι. Το μεσημέρι πριν φύγεις, παίρνει να αφήσεις το δώρο για να μην έχουμε άλλα. Και νομίζεις εσύ τώρα ότι με το άλλο σύστημα που θα του βάζεις πότε ακριβώς ξεκίνησε η υπερορία μου, είσαι καλυμμένος. Δηλαδή, μην ανησυχείς τίποτα, όλα καταγράφονται. Καλά. Αλλά εδώ, παιδί μου, δεν το θέλουν ούτε οι βιομηχανοί. Άκου να δεις. Χρειάζονται επιμέρους διευκρινήσεις και προσδιορισμός λεπτομεριών σχετικά με την ορθολογική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, αλλά και την απαλλαγή των επιχειρήσεων από το γραφειοκρατικό και διοικητικό βάρος που προκαλεί το υφιστάμενο πλαίσιο του συστήματος εργάνη, με τρόπο που πάντα να διασφαλίζει τον εργαζόμενο, λέει η ανακοίνωση του ΣΕΒ. Εντάξει, σας πιστέψαμε. I'm just a ripple in the tide, and the tide is receding. I really can't pretend that the end feels like anything more than a joke. So this is how it feels. So this. Το ζουμί πάντως είναι εκεί που λέει για τις γραφειοκρατικές, για τον προσδιορισμό των λεπτομεριών, για την ορθολογική εφαρμογή και για το ότι μάλλον δεν μπορεί να γίνει. Είναι σαν να σου λέει, άστο ρε παιδί μου, θα τα βρούμε εμείς με τον εργαζόμενο. Κάνε στην άκρη εσύ και θα τα βρούμε εμείς με τον εργαζόμενο, μη σε νοιάζει, ξέρουμε εμείς τον τρόπο. Και μετά πάει παρακάτω για τη θεωρητική του χρόνου εργασίας, λέει. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ευρωπαϊκές πρακτικές και οι πραγματικές λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων και τα σύγχρονα οργανωτικά μοντέλα, αλλά και οι ανάγκες των εργαζόμενων, ναι, μην τους ξεχάσω, στο τέλος, ναι, και οι ανάγκες των ίδιων των εργαζόμενων, αφού οι επιχειρήσεις δεν έχουν καν τη δυνατότητα να προτείνουν στους εργαζόμενους τους διευθέτηση του χρόνου εργασίας τους με βάση το νομοσχέδιο. Είναι σαν να σου λέει, άστο ρε κουμπάρε, άστο, αφού εσύ τώρα είσαι καλός σε Σούπερμαν, έχεις πουλήσει ΔΕΗ, έχεις πουλήσει Ολυμπιακή, έχεις κάνει, μου σκίζεις έτσι πάνω στις τούρτες το πουκάμισο και βγαίνει από μέσα ο Σούπερμαν, κάνε εσύ ένα νόμο να τα αφήνεις όλα έτσι σε μας και ξέρεις εσύ, ξέρουμε κι εμείς και μια χαρά. Και άλλα και άλλα ωραία λέει. Μην νομίζετε δηλαδή ότι αντιδρούν μόνο οι εργαζόμενοι, παιδιά. Είναι οι υπάλληλοι αυτοί των τάξεων. Γίνεται να έτσι με καλογραμμένα επιχειρήματα. Και τα γράφουν και ωραία οι μπαγάσιδες. Δηλαδή λες, έχει κάτι ωραίες λέξεις όπως ας πούμε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας. Λέει ο βιομήχανος. Γιατί το λέει αυτό, να σας πω, για την τηλεεργασία. Αυτά λέει που βάζετε για την τηλεεργασία απέχουν από τις ευρωπαϊκές πρακτικές και μάλιστα οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι έχουν κάνει και συμφωνία για την ψηφιοποίηση της εργασίας συνολικά. Και αυτά που προτείνετε εσείς ως Υπουργείο δυσχεραίνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Με λίγα λόγια, με την τηλεεργασία, λέει επίσης το ίδιο. Άσε με να το ρυθμίσω εγώ, ξέρω. Θα είναι όλη μέρα στο σπίτι, δεν χρειάζεται να έρχεται εδώ, αλλά όλη μέρα θα δουλεύει και θα έχει την υποχρέωση να απαντά στα mail μου, να κάνει τις δουλειές που θέλω εγώ, να τα βάζει τα πράγματα στη σειρά. Ακόμα και μία και δύο η ώρα και τρεις το βράδυ δεν θα τελειώνει ποτέ η δουλειά. Έτσι θα μετασχηματίσει, αλλά το ονομάζει αυτό ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Τι ωραίο που ακούγεται. Οι άλλοι δε οικοδόμοι Απ' την άλλη, δεν ξέρουν τώρα ότι οι ψηφιακούς μετασχηματισμούς πήγαν χθες να χτίσουν και γίνανε και επεισόδια σοβαρά. Πήγαν με μια μπετονιέρα, γιατί αυτό ξέρουν να κάνουν οι άνθρωποι και πολύ καλά το κάνουν στο τέλος. Πήγαν με μια μπετονιέρα και χτίσανε την είσοδο εκεί στο Υπουργείο Εργασίας και τους πλακώσανε τα ΜΑΤ και έγινε πάλι χαμός. Και τα ίδια από ό,τι φαίνεται θα γίνουν και στις διαδηλώσεις. Να μην προδικάσω εγώ, αλλά το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο είναι πραγματικά αιτία πολέμου αυτή τη στιγμή μέσα στην ελληνική κοινωνία. Α, οι βιομηχανοί λένε και για την καταγγελία της αορίστου χρόνου σύμβασης, δηλαδή για τις απολύσεις, να σας το πω απλά. Εισάγεται, λέει, ριζικές αλλαγές στο δίκαιο των απολύσεων που μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά δικονομικά προβλήματα. Ξανά, με λίγα λόγια. Άστο ρε παιδάκι μου, άμα δεν μας κάτσει όλο το άλλο, ούτε τηλεργασία, ούτε η διευθέτηση του χρόνου, και άμα είναι αγύριστο κεφάλι ο εργαζόμενος, ξέρεις τον δρόμο. Υπάρχουν και άλλοι στο κάτω-κάτω που περιμένουν, τόση ανεργία έχεις. Τώρα μου βάζεις εσύ διάφορες δικλίδες εκεί για τα δικαστήρια, πώς, πού να γυρίσει, να απαιτήσει κλπ. Άστο να τον απολύσω, να πάει στο καλό, να πάρω τον επόμενο. Για την ανάπτυξη, βρε. Για την ανάπτυξη. Για την πρόοδο της χώρας. Και λοιπά, ναι. Η πλάκα, ξέρετε ποια είναι, όπως γράφει και σε χθεσινό του δημοσίευμα το The Press Project. Αν κάτσεις να ρίξεις μια ματιά στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, θα δεις ότι έχουν προαναγγείλει περίπου την αποδοχή των προτάσεων των βιομηχάνων. Δεν λένε ότι θα είναι οι προτάσεις των βιομηχάνων που θα εισακουστούν. Λένε όμως ότι το εργασιακό νομοσχέδιο από τον κύριο Χατζηδάκη θα κατατεθεί με σημαντικές αλλαγές. Ελάτε τώρα να κάνουμε εμείς ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, έτσι να δοκιμάσουμε. Αν θέλετε, να βάλουμε και στοίχημα. Άμα θέλετε, και εδώ είμαστε. Μέχρι να κατατεθεί, και όποιος κερδίσει να πληρώνει τον άλλον. Οι αλλαγές αυτές που θα φέρει στον νόμο Χατζηδάκη, εσείς τι λέτε να είναι που θα φέρει ο κύριος Χατζηδάκης? Λέτε να είναι οι αλλαγές που ζητούν αυτοί οι τύποι που πάνε απ' έξω και χτίζουν εκεί με την μπετονιέρα και διαμαρτύρονται, ή λέτε να είναι οι αλλαγές που ζητά ο ΣΕΒ με βάση όσα σας προανέφερα? Έτσι, ας κάνουμε ένα πείραμα. Ένα πείραμα δεν είναι κακό. Άλλο θέμα σε ό,τι αφορά τα εργασιακά. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα δικαστήρια που βγάζουν μετά από αίτηση φυσικά του εργοδότη, και πολύ συχνά όταν είναι το δημόσιο εργοδότης, ειδικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τις απεργίες των εργαζόμενων παράνομες και καταχρηστικές. Και επί αυτού υπήρχε ένα τρίκ, είναι η αλήθεια, διότι με τρίκ προσπαθεί να επιβιώσει και ο συνδικαλισμός και τα εργατικά δικαιώματα, που όταν την απεργία που είχε προκηρύξει το σωματείο, ας πούμε, τι να σας πω τώρα, των οδηγών, των λεωφορείων, την βγάλει παράνομη και καταχρηστική, μετά πηγαίνει και κάνει απεργία το σωματείο των τεχνικών. Λέω τώρα έτσι ένα παράδειγμα, ίσως να μην είναι ακριβές σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία. Τέρμα αυτά, παιδιά που ξέρατε. Τέρμα που ξέρετε, αυτά τώρα τέλος. Όταν, λέει, το δικαστήριο βγάζει μια απόφαση, η απόφαση του πρέπει να γίνεται σεβαστή και δεν θα έχουν δικαίωμα άλλα σωματεία να επαναπροκυρήσουν απεργία που κηρύχθηκε παράνομη και καταχρηστική. Στην ανακοίνωση του πάντως ο ΣΕΒ, για να μείνετε ήσυχοι ότι δεν είναι ότι τους νοιάζει η πορτοφόλα που θα έλεγε και ο Μηθριδάτης, δεν ξεχνά στην τελευταία έστω πρόταση να δείξει ότι νοιάζεται και τον εργαζόμενο και ότι ο στόχος ποιος πρέπει να είναι. Για ελάτε να τον πούμε μαζί, να διαβάσουμε εισαγωγικά. Η ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα της οικονομίας μας να προοδεύει προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. Τι ωραίο που ακούγεται, ε? Σας έχω πει, και πιο παλιά, ότι αυτή η εκπομπή σε καλεί να πάρεις θέση, να διαλέξεις με ποιον είσαι. Λοιπόν, εδώ είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά θέματα. Ή θα είσαι με αυτούς, με τα λευκά κολάρα, ή θα είσαι με αυτούς που πάνε απ' έξω και χτίζουν με την μπετονιέρα το Υπουργείο Εργασίας. Δεν γίνεται να είσαι και με τους δύο, και ενδεχομένως δεν γίνεται, μακάρι να γινόταν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται, ειδικά όταν έχεις μια απολύτως μεροληπτική κυβέρνηση, να τα φέρεις κάπου στη μέση και να πεις, ρε παιδί μου, για κάτσε να τα βάλουμε από εδώ, να τα βάλουμε από εκεί, διότι τα συμφέροντα είναι απολύτως αντικρουόμενα. Οπότε μοιραία διαλέγεις πλευρά σε αυτή την αντιπαράθεση. Μια που είπα πριν για Μηθριδάτη, εγώ, παιδιά, ειλικρινά αδυνατώ να πιστέψω ή δεν θέλω να πιστέψω ότι μια κυβέρνηση μπορεί να φοβάται ένα τραγούδι. Αλήθεια σας το λέω. Έστω και αν είναι 12 λεπτό, έστω και αν είναι καταγγελτικό, έστω και αν είναι αυτό που είναι το τραγούδι του Μηθριδάτη, το έχετε ακούσει όλο από τις πίσω σελίδες εδώ και από πάρα πολλές άλλες πηγές, και καλά έχετε κάνει και το έχετε ακούσει όλο, και καλά έχει κάνει και έχει 1 εκατομμύριο views στο YouTube μέσα σε 4 μέρες, 5, αλλά παρόλα αυτά, παρά την τεράστια επίχυσή του, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια κυβέρνηση φοβάται ένα τραγούδι. Y la guerra está llena con los demás que quieren congraciarse con la muñeca, la muñeca que infecta con su única canción y el veneno de esa chica te ha paralizado sin razón. Y la iglesia hasta la prensa quieren controlar tu opinión. La muñeca, la muñeca, la conoces más que quieras admitir. La das tu bota cada 4 años. Óigame, es tiempo para abrir los ojos. Και ξέρετε γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια κυβέρνηση φοβάται ένα τραγούδι? Γιατί αν είναι όντως έτσι, και αν όντως έχει δημιουργήσει αναταράξεις μέσα στο κυβερνητικό επιτελείο, και αν όντως από αυτό τον λόγο, εξ αυτού του λόγου, είναι και η απίστευτη επίθεση που δέχεται και ο δημιουργός του τραγουδιού και το ίδιο το τραγούδι από τα μέσα ενημέρωσης, τα φιλοκυβερνητικά, για παράδειγμα στην εφημερίδα Νέα υπήρχαν 5 κείμενα που αντιμάχονταν τα όσα έλεγε ο Μηθριδάτης στο τραγούδι του. Βρε παιδί μου, μεγάλη χάρη σου και σένα, Μηθριδάτη, 5 κείμενα μέσα στην ίδια εφημερίδα για να πούν πόσο κακό είναι αυτό που έκανες, πάνω να πει ότι μάλλον κάτι πολύ καλά έκανες. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ δεν θα τολμήσω να πω ότι τρέμει η κυβέρνηση το τραγούδι του Μηθριδάτη. Περισσότερο μάλλον υπερβάλλον ζήλος είναι των τύπων αυτών που δίνουν τις εντολές, όχι των δημοσιογράφων, στα φιλοκυβερνητικά μέσα, παρά πραγματικός πανικός. Γιατί αν είναι πραγματικός πανικός, αν μπορεί ένα τραγούδι να γκρεμίσει μια κυβέρνηση, πάνω να πει ότι υπάρχει και μια, πώς να το πω, μια κοινωνική από κάτω διεργασία, μια κοινωνική ζήμωση που δεν μένει στο τραγούδι και που κάνει και κάτι παραπάνω. Θέλω να πω ότι δεν φτάνει, ρε παιδιά, το τραγούδι του Μηθριδάτη, το οποίο είναι εξαιρετικό, το οποίο επίσης βάζει πολύ σοβαρά ζητήματα, τα βάζει με υπέροχο τρόπο, αλλά δεν φτάνει που να πάρει ευχή. Ενδεχομένως να πέφτουμε και εμείς σε μια παγίδα. Σας είπα, προσπαθώ να διαβάζω πάντα ανάποδα τις ειδήσεις. Αν πιστούμε ότι το τραγούδι είναι αυτό που συγκλώνησε το Μέγαρο Μαξίμου, απλά θα καθόμαστε να τραγουδάμε, θα το κάνουμε share στο YouTube και θα τελειώσει η επανάστασή μας και η διαδικασία. Ούτε στον δρόμο θα κατέβουμε για να μην ανατραπεί το εργασιακό. Λέω εγώ τώρα μερικές σκέψεις φωναχτά. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι στην πραγματικότητα τρέμει η κυβέρνηση το τραγούδι του Μηθριδάτη. Βάλτε το τραγούδι, βάλτε όλο αυτό το αίσθημα του τι συμβαίνει, βάλτε τα εργασιακά, βάλτε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια περιουσία, με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης σε όλο το φάσμα των θεμάτων, και όλο αυτό μαζί, αν φτιάχνει μια συνισταμένη, ναι, θα μπορούσε να εκφραστεί από ένα τραγούδι. Αλλά να μην είναι το κάρο μπροστά από το άλογο, πώς να σας το πω. Να μην είναι το τραγούδι μπροστά από τα κινήματα. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. This then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. Θα κλείσω αυτή τη σημερινή εκπομπή λέγοντάς σας την μαγική φράση «Πες την ιδέα σου». Την ξαναλέω. Τη μαγική φράση «Πες την ιδέα σου». Το «ιδέα», όταν διαβάζετε αυτή την πρόταση, είναι πιο bold, βαρύ bold, Arial Black που λέμε. Είναι το site της κυρίας Νίκης Κεραμέως. Είναι ο διάλογος με τη Νίκη. Το «με τη Νίκη», καταλαβαίνετε, έχει πάει κι αλλού. Καλεί η υπουργός εσάς όλους εκεί έξω, εμάς. Είστε γονείς, είτε εκπαιδευτικοί, είτε μαθητές, είτε άνθρωποι που γενικότερα εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να πείτε την ιδέα σας για το τι πρέπει να αλλάξει, για το πώς πάνε τα πράγματα στην παιδεία και για το τι μπορεί να διορθωθεί και προς ποια κατεύθυνση. Και ανοίγει ένα μεγάλο διάλογο. Μάλιστα, επειδή μπήκα στο site και έψαξα αρκετά, έχει ξεχωριστή κατηγορία. Μιλάμε, λέει, αποφασίστε για ποιο θέμα θέλετε να βάλετε την δική σας, να καταθέσετε τη δική σας άποψη. Για τον νηπιαγωγείο, για το δημοτικό, για το γυμνάσιο, για το λύκειο, για την επαγγελματική κατάρτιση, για το πανεπιστήμιο, για τη διαβίου μάθηση, για την ειδική αγωγή ή για άλλα θέματα. Και μετά, όταν μπαίνεις στο καθένα, έχει υποκατηγορίες. Και μετά, όταν βάζεις την άποψή σου, σου ζητάει βάλε και τα στοιχεία σου, βάλε και ό,τι θέλεις, εν πάση περιπτώσει. Ένα μικρό έλλειμμα που έχει η σελίδα αυτή είναι ότι δεν μπορείς να δεις τι έχουν πει οι άλλοι. Δεν μπορείς να δεις, ναι, γιατί κυκλοφορεί από χθες που κυκλοφόρησε αυτή η ιστορία, η είδηση, κυκλοφορεί η πρώτη η βασική ιδέα είναι τι θα λέγατε να παραιτηθείτε, ας πούμε, από το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά μάλλον δεν θα το δεις γραμμένο, διότι απλά στέλνεις, είναι, σου μεθοδεύει, απλά σου κάνει σε διαφορετικά κανάλια το να στείλεις τις απόψεις σου. Δεν λέω ότι είναι άχρηστο, χρήσιμο είναι, αλλά βάλτε εκεί να τα βλέπουμε τι λέει ο κόσμος. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται, κυρία Νίκη. Καλά, με τη Νίκη. Αυτό, κυρία Νίκη μου, δεν είναι διαβούλευση. Η διαβούλευση είναι ανοιχτή και βλέπεις τα σχόλια. Κάποια στιγμή μπορείς να το κλείσεις, να πεις παιδιά μέχρι τότε, αλλά βλέπεις διαφάνεια τα πάντα. Αυτό είναι απλά στείλτε mail στην Υπουργό. Εντάξει, δεν χρειαζόταν να μου το κάνεις όλο αυτό, το ξέρω, το mail του Υπουργείου το έχω, άμα χρειαζόταν. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα, πίσω σελίδες μέχρι εδώ για σήμερα. Υπομονή, καλό μήνα σε όλους και να προσέχετε εκεί έξω. Γεια χαρά.